kívánok mindenkinek, és köszönjük szépen, hogy megtisztelték, hogy megtiszteltétek ezt a mai beszélgetést. Mellettem két feketőves vitatkozó. Úgy Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője, és Puzsé Robert közíró. Jó magam, Kósa András, a Népszava újságírója vagyok, én leszek a moderátor, bár azt gondolom, hogy két Robi és Gergő mellett nem biztos, hogy olyan túl sok dolgom lesz szerintem. Ugye a téma ez az európai kezdeményezés lenne, amely azt célozza, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek között nem igényelhessenek Európai Uniós támogatásokat. És az elején kicsit kezdjük is azzal, hogy szerintetek ez mi pontosan, mert lehet, hogy itt azt gondolom az átlagember fejében lehet, hogy kicsit összemosódik, ugye volt itt egy Minority Safe Pact nevű nemrégen zárult, egyelőre sikeren zárult ugye másik kezdeményezés, mert az van az Európai Bizottság asztalán van, nem sokára az Európai Parlamentben tartanak majd meghallgatásokat ezzel kapcsolatban. És itt is egy kicsit talán a politikai beszédben összemosódhat azzal, hogy ez pusztán egy Európai Uniós kezdeményezés, ez egy autonómia kezdeményezés, ugye az RNDS-nek volt ezzel kapcsolatban autonómia, vagy ezzel párhuzamosan voltak ugye autonómia kezdeményezése is, amiből elég nagy politikai vihar tört ki Romániában. Szóval ti hogy látjátok, mi ez pontosan? Hát ez volna a székely autonómia első embrionális megnyilvánulása, ugyebár egy olyan önkormányzatiság, ahol a székelyföld lakói önmaguk dönthetnének bizonyos finanszírozási uniós pénzek elosztásáról, amire ugye nagy szükség van, hiszen a román állam, amely meggyőződésem szerint ezekben a napokban is, és folyamatosan etnikai tisztogatást hajt végre Erdélyben, ő például előszeretettel szórakozik azzal, hogy a magyar emberektől, magyar vállalkozóktól, magyar önkormányzatoktól elvonja a pénzt, és hogy a Székelyföldre ad is fejlesztési támogatást, azt nagyon sok esetben csak messziről jött román vállalkozóknak adja oda. Tehát ennek a ezt a gyakorlatot tompítaná ennek a kezdeményezésnek a sikere. Hát én kezdeném azzal, hogy én autonómiapárti vagyok, de nem magyarként, hanem európai polgárként vagyok autonómiapárti. Tehát én nem azért vagyok autonómiapárti, hogy a székelyek autonómiát kapjanak. Én úgy gondolom, hogy valamennyi európai kisebbségnek jár az autonómia. Ez egy elvi álláspont a részemről. Nem az érdeknek, nem a magyar érdeknek szóló álláspont, hanem én egyszerűen így gondolkodom a kisebbséget meg a nemzetállamok viszonyáról. Csak hogy. Már csak az a kérdés, hogy Orbán Viktor szuverenista érvelése alapján jár-e a székelyeknek az autonómia. A román szenátus meghozott egy döntést 4/5-ös többséggel. Arról, hogy a székelyeknek nem jár autonómia. Akkor az a kérdés, hogy a román emberek szuverének-e? Az a kérdés, hogy a román szenátus vajon szuveréne? Vagy Magyarország nem tartja tiszteletben a román demokráciát? Ezek itt a fontos kérdések, mert ha ezek a kérdések nem vezetnek el minket a székely autonómiához, akkor esetleg el lehetne gondolkodni azon, hogy a szuverenizmusnak ez az oktrojáló politikája, ez talán nem helyes, és hogy egy elvek mentén zajló politikára érdemes lenne váltani. Orbán Viktornak nagyon sajátos a viszonya a szubszidiaritáshoz. Ez a szubszidiaritás az azt jelenti, hogy egy olyan elv, amely szerint, ha egy feladatot egy közösség konkrét érintettség okán helyi szinten meg tud oldani, arról nem szabad magasabb szinten dönteni. És Orbán Viktornak van egy ilyen két kulacsos viszonya ehhez a szubszidiaritáshoz. Európa és Magyarország viszonyában hajrá önrendelkezés. Hajrá Magyarország, hajrá nemzetállam. A kormányzat és az önkormányzatok viszonyában viszont hajrá központi hatalom, hajrá kormányzati hatalom. Ez nem elvi politika. Ez az épp aktuális hatalmi érdeknek a cinikus politikája. A helyzet az, hogy a székely autonómiának a legfőbb akadálya az az, hogy az anyaország is leszarja őket. Ez a helyzet. Be lehetett volna feszülni a románok EU csatlakozásának, hogyha nem teljesítik legalább azt, amit a Trianon palotában szentesküvéssel fogadtak. Ukrajnának be lehetett feszülni, mert Orbán Oroszországnak szívességet tesz. Akkor az a kérdés, hogy Romániának miért nem lehetett befeszülni. 2005-ben a Magyarország gyűlés 257 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett megszavazta az Európai Unió tagállamainak és Romániának az egyesülését az Európai Unió keretében. Most az a kérdés, hogy a Fidesz miért szavazta ezt meg, miért nem támasztotta feltételként, hogy a székelyek autonómiát kapjanak, hogy a székelyeknek biztosítva legyen az önrendelkezésük. Legalább azt, amit a románok megfogadtak, hogy teljesítsék. Miért? Azért ezt hadd egyem hozzá, hogy ugye Orbán Viktor és a Fidesz következetesen uniónbűvítés párti, tehát akár bármit, akár még mondjuk Ukrajnát, vagy ugye Szerbiát, a nyugatba akár nézzük, tehát ebből a szempontból szerintem azért ezt egy kicsit most nem mossuk össze a kettőt, illetve a másik szerint én azt gondolom, hogy nyilván Orbán Viktor tiszteletben tartja a szuverén Romániát, és nyilván tisztában van vele, hogy Budapestről kevés dolgot tudunk tenni formálisan a székely autonómiáért. Ettől függetlenül lehet nem egyetérteni azzal például, amit mondjuk Klaus Jogi szerzőt mondott nemrég a magyarokra. Na, de az eredeti felvetéshez visszatérve, ugye Robi, neked olyan csavaros a gondolkodásod, hogy akár székely is lehetnél, csak azért nem lehet székely, mert téged az égvilágon semmilyen tradíció nem köt semmihez. Tehát te az a fajta anarchista vagy, aki még az anarchistákat is gyűlöli, mert az is egy ilyen szervezeti egység, és lesz, lassan már az anarchistáknak, az antifáknak is lesz ugye egy ilyen saját történelmük, amit te nyilván elvetsz és gyűlölsz, hiszen te mindig önmagadból indulsz ki, mindig a kályhától minden gondolatmenetet előről kezdesz, amiből nagyon vicces és nagyon tanulságos. Ezt a futatások is kibontakoznak, néha meg oltára nagy baromságok, ezt a mostanit ide sorolnám, ugyanis azért van egy óriási nagy különbség az, hogy a magyar kisebbség Romániában őshonos kisebbség, ugye az ezer éves Magyarország maradványaként vannak ott ezek az emberek, tehát őket igenis egy történelmi tradíció, egy történelmi jog köti ahhoz, hogy legalább azon az egyszem Székelyföldön, amely még a Nagy Magyarország területén belül is mindig egy autonóm egységet alkotott, ott gyakorolják ezt az autonómiát. Tehát nem azért kell nekik megadni, mert hogyha bárhol összegyűlik a világon 122 ezer azonosan gondolkodó ember, akkor azoknak ott helyben azonnal autonómiát kell biztosítani, hiszen akkor minden ország, minden nemzetállam lemondana az összes szuverenitásáról és jogáról, hanem azért kell nekik ezt odaadni, mert nekik ez jár. Egyébként nem szeretnék itt össze-vissza idézgetni első és utolsó idézet a mai vitában, csak ha már erről a témáról beszélünk, akkor az elmúlt napokban ért nagy-nagy veszteségek mellett muszáj beszélnem arról, hogy az olyan kedves barátunk Kelemen Levente, oklandi tiszteletes is elhunyt tegnapra viradólag, hosszú betegség után. Ő egy olyan ember, aki azután a gyarázatos nemzetárulás után, amely Gyurcsány Ferenc és tulajdonképpen mögötte a teljes balliberális oldal elkövetett 2004. december 5-én, Kelemen Levente próbálta meg az akkor egymásra nagyon haragú és nagyon sértődött, nagyon megbántott székelyeket és anyaországi magyarokat ismét összehozni. Ő alapította meg a tiszteletbeli székelyek mozgalmát. Egy egészen csodálatos közösséget hozott létre, amely nagyon sok ezer embernek jelent valamit. És még halál előtt néhány nappal, június 4-ére mondta ezt a pestisrácok.hu-nak, hogy azt szeretném, ha minden otthoni és anyaországbeli testvérünk úgy tekintene a trianoni döntés 100. évfordulójára, mint ahogy nagyapám tekintett rá. Ő részt vett az első világháborúban, majd a másodikban is, három fiával, és 95 évesen, mielőtt meghalt, 85-ben azt mondta nekem: fiam, ez nem maradhat így, valaminek egyszer változnia kell. Ezt a reménységet adta át nekünk, és én azt kérem, hogy ahogy ő ezt átadta nekem, próbáljuk meg 100 év távlatából gyermekeinknek, unokáinknak a szívébe ezt beleírni, belevésni, azt az érzést, hogy szétszakítottságunk ellenére is összetartozunk. Tehát ez az a beszéd, ez az a gondolkodás, amely ezt a nemzetet ezen a földön meg fogja őrizni a következő ezer évben is, és nem az az anarchista bullshit, amit tőled hallottunk. Azt szeretném kérni, hogy szabjunk határt a személyeskedésnek. Jó? Én nem a székely autonómia, szabni, tehát nincsenek szabályok, arról volt szó. Hát én úgy igazából csak ezek a minimális emberi gesztusokra számítok. Semmi többre. Nem várok ennél többet. Csak amit úgy a jó érzésnek követel. Már akitől. Őshonos kisebbségek. Ez is egy sajátos kettős mérnek Orbán Viktornál. Itt azt meg kell különböztetni, hogy milyen kisebbségekről van szó. Őshonos kisebbségek, vagy pedig nem őshonos kisebbségek. És ezt különböztessük meg mindig. Ha például a szavazást meg akarjuk könnyíteni, vagy meg akarjuk nehezíteni, akkor azt vizsgáljuk, hogy te lépted át a határt, vagy a határ lépett át téged. És akkor más elbírálás alá kerülsz, mint kisebbség. Ha te lépted át a határt, hát akkor nem fogsz tudni csak úgy szavazni levélben, mert nem kérjük a szavazatot, akkor nem tartozunk össze. Akkor nem érnek össze a talpaink. Ugye? Akkor nem fogjuk meg egymás kezét, és nem imádkozunk a magyarok istenéhez, hogy összetart minket a trianoni békeszerződésnek a 100. évfordulója. Miért is? De egész más a helyzet, hogyha a határlépett át rajtad, akkor is honos kisebbség vagy. Akkor összetartozunk, akkor vért könnyezünk, ugye? Szeretném jelezni, hogy nem Kolozsvár a második legnagyobb magyar város, hanem London. Szeretném jelezni, hogy nem kell őshonos kisebbségnek lenni a kisebbségi jogokhoz. A londoni magyaroknak ugyanúgy jár, hogyha olyan számban vannak jelen, mint Londonban, ugyanúgy jár, hogy a londoni magyarok a gyerekeiket magyar tannyelvű iskolába iratthassák, hogy használhassák az anyanyelvüket, hogy ezek a kisebbségi jogok ugyanúgy megillessék. Sajnos az a probléma, hogy a szuverenizmus, meg a kétharmad, az nem minden szabályoz. Vannak alapvető értékek, amiket nem lehet kétharmaddal felülírni. Olyan alapvető értékek, amiket hogyha leszavazunk kétharmaddal, attól még nem lesznek érvénytelenek. Csak azért, mert Orbán Viktornak épp az pillanatnyi érdekei azt kívánják. A trollkurzus számára a demokrácia az azt jelenti, hogy két farkas és egy bárány megszavazza, hogy mi legyen a vacsora. Ezt jelenti a trollkurzus számára a demokrácia kétharmad. Kétharmad szavaz arról demokratikusan, hogy a bárány a vacsora. Teljesen következetten, amit mondasz. Kár, hogy nincs egy ilyen csengő mindenkedve, tehát egy kicsit kicsit eltértünk a tártól, azt gondolom, még picit térjük vissza legalább, hogy... Pont a tártnál vagyunk. Pont a tártnál vagyunk, a székely autonómiánál, meg Magyarország politikájánál. Oké, akkor egy picit akkor mégis akkor szűkítem a fókuszt, tehát visszatérve egy kicsit még el a kezdeményezésre. Szerintetek mi a fontosabb akkor pillanatilag? Az, hogy mondjuk ez a kezdeményezés sikerrel járjon, és mondjuk az erdélyi magyarok között, amikor pályázhassanak uniós forrásokra, vagy valami fajta autonómia egyébként, akár kulturális, akár területi, bár a területének valljuk be szerintem elég kevés esélye van. Melyik a fontosabb szerintetek? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert nem tudom, mi ütött most a Robiba, sokkal empatikusabb szoktál lenni ilyen nemzeti témákban, most pedig, mint hogyha Gyurcsány Ferencnek és Kocsis Czake Olíviónak húznád a talpalával ott, ugyanis pontosan ebben a témában a székely autonómiáról és általában a nemzeti régiók különálló támogatásának a kérdéskörében az aláírásgyűjtést azért elég szemérmesen kezelte a magyar ellenzék nagy része. Egyébként nyilvánvaló óriási dicséret jár annak a csapatnak, aki utolsó pillanatban megmentette a helyzetet, annak a hihetetlen összefogásnak, és köztük egyébként nekem magamnak is, hiszen a Karcefen Paláver rádió közönségét azzal sikerült felizgatni, hogy Pesti Laci politikai karrierje, nyilván és kampányfőnöki karrierje abban a pillanatban véget ér, ha nem jön össze az 1 millió aláírás, és talán akkor tartottunk 520 000-nél, és volt még hátra talán 5 vagy 6 nap. Tehát nagyon sok mindenki összefogott, és egyébként tényleg nagyon jól esett, hogy például Karácsony Gergelytől kezdve a baloldali művészvilág egyébként a kormány ellen rendszeresen megszólaló számos képviselője kiállt a kezdeményezés mellett. Csak azért hozzá kell tennem, nagyon szép, de valójában nem volt annyira őszinte ez a kiállás. Valamiért egy baloldali kampánystratégiai része volt az, hogy ők ebben a trianoni évfordulós dologban nem állnak bele, nagyon helyesen tették, nem kezdenek el Gyurcsányékkal, Bauer Tamásékkal egyetérteni, vagy ugye Kocsis Czake Olívióval, aki szerint együtt kell ünnepelni, vagy legalábbis megemlékezni a környező népekkel Trianonról. Kocsis Czake Olívió megszavazta a kárpátaljai magyar végül is formában azt a politikai nyilatkozatot Trianonnal kapcsolatban, ugye, amit végül is a parlamentben is megszavazta. Sőt, azt hiszem egy hét késéssel, de ő terjesztette be Karácsonyéknak azt a kezdeményezését, hogy egy percre álljanak le a tömegközlekedési eszközök. Ez is nagyon helyes volt, de azért, hogyha elolvasta bárki, hogy az Irdalá mozgalom baloldali megszólalóinak a Facebook posztjai alatt a saját híveiktől micsoda pocskondiázást kellett eltűrniük, hogy Orbán Viktor segít nyarod és így tovább, akkor azért az meglehetősen kiábrándító volt. Tehát egy szép gesztusnak ez jól jött, de azért itt az áttörést még nagyon messze van, hogy legalább olyan minimális kérdésekben, hogy igenis a székelyföldi magyaroknak jár az, hogy ne kelljen tovább elszenvedniük az elnyomást, és az, hogy ne használhassák a jelképeiket, ne használhassák a nyelvüket, ne gazdálkodhassanak szabadon, a román hatóságok mindennapi vegzálásait minden egyes székely vállalkozónak. Ezer és egy történetet tudnék reggelig mesélni. Azért ezt a minimumot például Robi sem fogadja el itt ennél az asztalnál. Miért nem fogadom el? Miért is nem fogadom el, hiszen most mondtam, hogy a székely autonómia pártján állok. Akkor, hogyha a Londonban élő magyarok is ugyanolyan autonómiát kapnak. De mindenkinek, nem, azt mondom, hogy minden európai kisebbségnek jár az autonómia. Nem de a kezdeményezésben benne van, hogy a történelmi régióknak gyűjtünk aláírásokat. Tehát a Londonban időlegesen tartózkodó magyar diákok. Átlépted a határt, nem tartozunk össze, határátlépett téged, összetartozunk. Értem a logikát, attól függ, hogy kell-e a szavazatod, attól függ, hogy szavaznál. 1 millió aláírást kellett volna összegyűjteni. Egy hónapja a Fidesz még nem teljesítette sem az 1 millió aláírást, sem 7 országból azt a pár 10 000 vagy pár 100 000 aláírást, ami az ország méretétől függően kell. De ezt most muszáj ennek a marhaságnak a levegőben maradni, hogy ez a Fidesz aláírás gyűjtése. Egy hónapja még nem teljesítette a Fidesz egyiket sem. Miért? De mi köze van hozzá a Fidesz? Miért? Mert leszarták. Ez az igazság. Hatházi és Szél Bernadett önmaga 680 000 aláírást gyűjtött össze. Ez a két parlamenti képviselő, a Fidesz meg 1 millió aláírás nem tudott még egy hónapja összegyűjteni. Tényleg annyira össze akarták gyűjteni? Egy hónapja 7 országból 2-ben volt meg a kellő számú aláírás. Tényleg annyira össze akarták gyűjteni? Miközben Szlovéniában Habony Árpád megcsinálta a lokált. Azért látjuk azt, hogyha valamit el akarnak intézni, akkor azt el tudják intézni, vagy látjuk, hogyha valami nemzetgazdasági prioritás, vagy nemzetállami prioritás, azt végre tudják hajtani. Amit nem szarnak le. Amikor Pesti László azt tapasztalja, hogy leszarják ezt, akkor Pesti László nem kiáltványt ír, hogy na azért ez most már tényleg felháborító, és tényleg álljon bele a Fidesz, legyen szívesebben, mert 3 nap, ha a Fidesz össze akar gyűjteni 1 millió aláírást, 3 nap alatt gyűjti össze az 1 millió aláírást. Ehelyett Pesti László mit csinál, ahelyett, hogy kiáltványt írna erről a magyar nemzetbe, ehelyett az ellenzéket zsarolja. Azt az ellenzéket, akiket nap mint nap kirekesztenek a nemzetből. Tehát nap mint nap kirekeszted az ellenzéket a nemzetből, aztán hirtelen közös ügy lesz a székely autonómia, és hirtelen az ellenzékkel együtt kell politizálni a székely autonómia érdekében. Tedd már el a papírodat, mert gyakorlatilag nem a vitában veszel részt, hanem egy előre felvázolt gondolatmeneten mész végig, amit már itt mind a ketten többszörösen megcáfoltunk. Mit cáfoltál? Például ott kezdődik, hogy mi a probléma azzal, hogy a Fidesz nem vesz részt egy olyan aláírásgyűjtésben, ami egy civil kezdeményezés, és a végvilágon semmi köze nincsen hozzá a Fidesznek. Ez még Erdélyben is nagy vitákat váltott ki, ha emlékszel rá, hogy a Székely Nemzeti Tanácsot például az RMDS, meg a hatalommal jobban együtt működő magyar szervezetek nem igazán csipázzák, és ebből kifolyólag nagyon töcsödősen indult el a Székely Nemzeti Tanácsnak az aláírásgyűjtése. Ráadásul ott van egy érdekellentét is, hiszen egész más pozícióban vannak a szorványban élő magyarok, szerte Erdélyben, gyakorlatilag minden szegletében, mint a Székelyföldön élő tömb magyarság. Tehát emiatt az érdekellentét miatt egy civil kezdeményezés viszonylag nehezen indult el, de aztán rájött a teljes magyarság, beleértve a Fideszt is egyébként, beleértve az RMDS-t is, beleértve Karácsony Gergelyt is, és nagyon sok mindenkit, hogy hatalmas égés lesz ez minden magyarnak. Nem gyűlik össze az 1 millió aláírás. No, és ilyen most szét kell kenni az ellenzékre. Hogy jön ide a Fidesz? Miért kellett volna a Fidesznek gyűjteni? De Gergely, egyébként ez... Miért kellett volna? Ezt is meg akarjuk kérdezni, te nem érezted a passzívnak, vagy a Fidesz egy kicsit passzívnak ebbe az ügybe. Tehát azért, hogyha ha nagyon akarnak kampányolni, akár külföldön is, akkor azért megtehetik. Tehát emlékezünk arra, amikor a Brexit kampányban a magyar kormány egész oldalas hirdetésekkel szállt be brit napilapokba. Tehát minimum egy ilyet például szerintem nem kellett volna. Vagy például mondjuk hol vannak ilyenkor lengyel barátaik adott esetben például. Tehát Lengyelországban se történt semmi, pedig elvileg nagyon jóban vagyunk velük, hazateszed például ti is adott esetben. Tehát akik idejönnek mondjuk március 15-én, Orbán Viktornak csápolni, azok mondjuk például nem segíthettek volna egy kicsit, hogy mondjuk Lengyelországban is összejöjjön az a pár ezer aláírás. Egyébként, hogyha ezt az egész Fidesz őrületet kivonjuk belőle, tehát itt szerintetek mindenképpen a Fidesznek minden nemzet ügymeri, a Fidesznek kötelessége beleállni, tehát szegény civilek elkezdenek valamit, akkor onnan két komisszárt tudja... Nem kötelessége! két komisszárt küldjenek Budapestről azonnal, akik azt mondják, hogy azonnal ide az adminisztrációs kódokat, a Facebook oldalt, minden hozzáférés, és mostantól mi gyűjtjük az aláírás. Hát így kéne ennek történni? El kéne venni a civilektől a kezdeményezést? Én pontosan ismerem ennek az aláírásgyűjtésnek az onnantól fogva, hogy az ötletnek fogant, hogy Izsák Balázsék ezt hogyan kezdték el a maguk szerény eszközeivel. Hát ennél civilek kezdeményezés az elmúlt évtizedekben Magyarországon nem volt, amilyen sok embert nem volt. Te sejtjeidet a cinizmus tartja össze? De nincs igazad. Van egy hazugságod, amit minden áldozatban akarsz erőszakolni, és hogyha azt a hazugságot nem fogadom el, akkor cinizmus. Az volna a kérdésem, hogy mikor állt ki Orbán Viktor a katalán függetlenségért. Most én egyébként én nem vagyok Katalónia függetlenségének a híve, mert Katalónia megkapta azt az autonómiát, amit a székelyek nem kapnak meg. Én azt gondolom, hogy az, ami a katalánoknak jár, az jár minden kisebbségnek Európában, így a székelyeknek is. De mikor állt ki Orbán Viktor bármiért? Bármiért, mondjuk bármelyik másik kisebbségnek az autonómiájáért, a függetlenségért? Magyarország Kína szövetségese. Kína szövetségese azért a kínai, amelyik az ujgurokat táborokba internálja, azokat az ujgurokat, akik türk testvéreink. Nekünk magyaroknak. Mindjárt vért könnyezünk. Európa szégyenei vagyunk az orosz és a kínai szövetségünkkel, ez a helyzet. És akkor Orbán Viktor körbenéz Európában, hogy egyedül maradtunk. Talán nem kéne az Európai Uniót kiárulni Putyinnak, és akkor nem lennénk Európa szégyene, nem lennénk Putyin kapcsarongja. Tudod, hogy ez a régi fajta légószirén, amit itt tekerni kellett. Te is itt bullshit generátort elkezdett tekerni, és hajítja magából a sok marhaságot. Olyanokat mondasz, amit egyenként mindegyik tételesen cáfolhatóan nem igaz. Nem igaz, hogy Magyarország Putyin pincséje lenne. Az, hogy Magyarország feltétlenül orosz barátpolitikát folytatna. Most fogunk vásárolni olyan rakétákat, amitől a ruszkik a falra másznak, és kifejezetten herótot kapnak tőle. Az, aki az Európai Unión belül folyamatosan mutyizik és lefekszik Oroszországnak, azt úgy hívják, hogy Angela Merkel és a német kormányzat, amely gyakorlatilag a nagy embargót is megkerülve külön gázvezetéket épít Putyinnal, ha már itt tartunk. A Magyarország egy különleges szempontrendszer szerint politizál, aminek az a lényege, hogy nem érdekünk az, hogy a keleti határunkon egy új vasfüggöny húzódjon. Magyarországnak az az érdeke, hogy Európa középpontjában legyünk, ahol szabad kereskedelem és az emberek szabad átjárása biztosítja az utat kelet felé is. Tehát nekünk egy polgárháború, amiben mondjuk az Egyesült Államoknak különösen az előző kormányzata volt abszolút érdekelt, nem érdekünk. Ezért egy jó viszony fenntartása, vagy egy beszélő viszony fenntartása Oroszországgal érdekünk lehet. Ez megint a másik, a kínaiak. Hát most menjünk oda, rúgjunk bele a jeges medve sarkába, a kínaiak, akik a Tiananmen téri vérengzést leművelik, ők a legjobb szövetségeseink, de autonómiát, meg nemzetiségi jogokat követelünk a székelyeknek, ugye? Tehát mi ez nem elvi politika? Arról van szó, jöjjünk. Nem kell az embernek ugye Orbán Viktor ügyvédjeként itt szerepelnie, de ha már felvetettek, folyamatosan próbálnak az embert egy ilyen pozícióba beleszorítani. Hát meg ez a Orbán Viktornak a pályafutásának a jelentős része arról szólt, hogy fontos civil ügyek mellett, kisebbségi ügyek mellett kiállva szerzett magának nagy nehezen többséget. Amikor 30 évvel ezelőtt, 1989. június 16-án a teljes SZDSZ le akarta őt beszélni, hogy elmondja azt a kemény dumát a Nagy Imre újra temetésen, a Hősök terén, akkor ő kimánt, és elmondta. És aztán jött az úgynevezett rendszerváltó sajtó, amely most is itt csiripel még közöttünk, és meg akarja szabni, hogy mi az objektivitás, meg mi a tuti. Ők szörnyűködtek címlapon, hogy Orbán Viktor konfliktus gerjeszt a nagyhatalmak között ezzel a beszédével, akkor egy becsületes kisebbség, egy politikai kisebbség oldalára állt Orbán, vagy pedig akkor is a Putyinnak, meg a nem tudom, Gorbacsov elvtársnak és az amerikai Budapesten állomáshoz és mindenbe belekotyogó nagykövetnek, Mark Palmernek a hátsóját. Jó, 31 évet is tisztelt a hősökre, Gergely. Jó, tehát 31 évet és ilyen 11 ezer kilométert sikerült így most így az elmúlt másfél percben így bejárnunk, hogy kicsit akkor megint visszarágatnák benneteket egy másik, az autonómia kérdésére. Autonómia kérdésére kapcsolatban az is felszokott belülni, és akkor az Európa, most már beszéltünk bőven az európai autonómiáról is. hogy nem lehet ez adott esetben egy még olyan szándékú kezdeményezés, főleg mondjuk Európának ennek a részén biztonsági kockázatokat. Csak egy konkrét példát mondok, hogyha a krajnai szerbek elkezdenek mondjuk autonómiát követelni Horvátországból. Helyesen tennünk. És horvát barátaim mit szólnának szerintes hozzá? Na, mondjuk hozzá. Hát, speciál ott volt egy Horvát barátaim annyira nem is barátaink, mert ugye onnantól fogva, hogy Magyarország hátán beléptek az Európai Unióba, nem győzik a magyar érdekeket ellehetetleníteni. Oda is Orbán Viktor, és a magyar kormányzatot sérteket. Az már tényleg. Orbán Viktor érvelésében Európa illegitim, a nemzetállam pedig legitim. Kivéve, amikor autonómiát kéne kilobbizni a székelyeknek. Akkor hirtelen Európa legitimmé válik. Mégsem a nemzetek Európáját akarjuk. Miért nem Oroszországtól és Kínától kérünk segítséget? Oroszországnak és Kínának kiáruljuk az Európai Uniót, viszont cserébe Oroszország és Kína intézze el az autonómiát a székelyeknek. Vagy, és ez egy másik legitim út, Orbán Viktor nyelje be az Európai Ügyészséget. Nyelje be, hogy Mészáros nem tud annyit lopni. És akkor lesz autonómiájuk a székelyeknek. De mind a kettő együtt nem megy. Ez a szirger. Ja, mert te azt gondolod, hogy ha elfogadnánk az Európai Ügyészséget, hogy gyakorlatilag a CIA meg mindenféle nemzetközi politikai hálózatok emberei kavarják meg az egyes nemzetállamoknak az igazságszolgáltatását, akkor cserébe majd lenne székely autonómia. Gergely! Micsoda, talán, akkor lenne? Gergely! Akkor egész biztos, hogy egyáltalán lenne székely. Talán úgy is egyedül maradnánk. De őszinte lehetne a döbbenetünk e fölött, hogy egyedül maradtunk. Valójában tudod, akkor egyedül maradnánk, de nem mi lennénk azok, akik Európára csapjuk az agyunkat, hanem Európa lenne az, amelyik ránk csapja az agyunkat. Robert, ha figyelted a nemzetközi híreket csak az elmúlt napokban, akkor szemtanúja, a fültanúja lehettél annak, hogy például a Visegrádi Szövetséget éppen az elmúlt napokban sikerült újrakötni és megerősíteni. Most már aztán mind a négy országban mindenféle kormány volt már az elmúlt 30 évben, de hiába cserélődnek, ez az érdekszövetség, amely a magyar kormány részéről egy csomó lemondással is jár, tehát pont az általad elvárt taktikus lemondásokkal, hogy a Benes dekrétumok ügyét, azt, hogy még mindig jogfosztottként él és vagyonától megfosztva rengeteg felvidéki magyar, azt csak úgy szőrmentén vegy elő a magyar kormány, hiszen azt mondjuk, hogy Magyarországon a magyar embereknek, Szlovákiában a felvidéki magyaroknak is nagyon nagy előnyeik származnak abból, hogyha a Visegrádi négyek koalíciója működik. De van az a pont, ahogy Fábri mondta, ahol már nincs hova hátrálni. Tehát Romániával szemben, amikor titkosszolgálati úton pogromot rendeznek a magyar katonai temetőt védő székely emberekkel szemben, a Marosvásárhelyi pogrom óta nem láttunk ilyen jeleneteket, egy évvel ezelőtt történt ugye, amikor az uszítás a székely emberek lelkébe és mindennapjaiba való belegázolás mindennapos, akkor hova hátráljunk? Akkor miről haverkodni? Nem kell, de nem kell haverkodni, nem kellett volna megszavazni 2005-ben Románia alanyjogú csatlakozását az Európai Unióhoz, hanem feltételként kellett volna szabni a kisebbségi jogoknak a garantálását. És ez lett volna a dolog. Nem kellett volna az egész Fidesz frakciónak megszavazni a feltétel nélkül a románok csatlakozását. Bizony, bizony Gergely. Ki volt akkor nem kell kormányon? Ki volt akkor kormányon? Én a Fideszes szavazatokat kérem számolni, nem a Gyurcsány. Gyurcsány Ferenc volt a Gyurcsánytól ezt várjuk, de az Orbántól ugye nem? Ki tudja Romániának... A Fidesz miért szavazta meg? A Fidesz miért szavazta meg? Nem érdekel ki volna a kormányon? Fidesz szavazata nélkül is meg lehet volna az uniós csatlakozás akkor Romániának. Akkor meg is lehet szavazni! Akkor lehet hazaárulásra szavazni, hogy anélkül is megvan! Hát ez jó tudni, Gergely! Hát ez egy teljesen új nemzeti politika! Marhasságot beszélsz! A Szijjártó Péter munkájából láthatod azt, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a diplomáciai útjainkon, csatornáinkon mit tudunk elérni. Ha nem te vagy kormányon, akkor dumálhatsz a parlamentben, hát Göncz Kingának kellett volna akkor elérni a székely autonómiát. Ezt komolyan gondolod? Hát ott nem kellett volna megszavazni. Mi ezt mondhatott volna egy egész más román kormánnyal, egy egész más hangon, a magyar ügyekben egész más hogyan megnyilvánul román kormánnyal szemben, hogy akkor most a Fidesz szándékosan megbántja Romániát, és nem adja oda. Meggyőztél, igazad van, hogy Gyurcsánnyal együtt kellett szavazni, ez volt a nemzeti oldal. Ez volt a nemzeti oldal döntése. Így kell nemzeti politikát csinálni, Gyurcsánnyal együtt szavazni, Románia csatlakozására feltétel nélkül. Székelyek le vannak szarva. Jó, de meg vagyok győzve. Robi, tényleg semmi esély nem lett volna, hogy egyedül szembe feküdjünk, vagy keresztbe feküdjünk. Nem érdekelnek az esélyek, egy elvi politikát kérek számon. Egy elvpolitika, egy elvek mentén. Nem tudom, értékek mentén. Nem tudom 1000%-osan állítani, de 99%-osan biztos vagyok benne, hogyha visszanéznénk a 2005-ös híreket, akkor azt látnánk, hogy a Székelyföld legitim képviselői, az akkori RMDSZ is azt kérték a Fidesztől, hogy szavazzátok meg Románia uniós csatlakozását. Jó, értem! Hát de hogyha, várják, hogy és igen, és várják, ha Tőkés László kéri Orbán Viktortól, hogy ne kapjanak autonómiát a székelyek, akkor nem is kell. Senkit. Nem is kell. Nem kell. De Robi, mi azt gondoltuk, én is ezt gondoltam, és szerintem a magyar politikai elit nagy része azt gondolta, hogy azért az unión belüli Románia, és akkor nem ismertük még ki az uniót arról az oldaláról, hogy hihetetlen módon képes kettős mércét alkalmazni, és önmagát is szemébe köpni, bármilyen ügyekben, hogy az uniós jog nem létezik, hanem egy ilyen uniós összeesküvésen alakuló beidegződések. De ha nem létezik, akkor miért gyűjtünk aláírásokat, ha nem létezik az uniós jog? Hogyha az Európai Unió egy ekkora gitteg lett, hogyha az Európai Unió Magyarország szuverenitását akarja megsérteni, meg elvenni, akkor miért gyűjtünk mi aláírásokat az Európai Uniónak, hogy tűzze napirendre a székely autonómia ügyét? Egy szóval, amikor a magyar politikai elit egyöntetően azt mondta, hogy meg kell szavazni Románia uniós csatlakozását, akkor nem gondoltuk, hogy 10-15 évvel később olyan jelenetek történnek meg, mint az Ózvölgyi pogrom, vagy az, hogy tavaly Ferenc pápa látogatásán odalép a román szekus titkosügynök a pápához, és egy előre erre a célra bekészített kis textildarabbal, két biztosítótűvel lefedi a magyar feliratot a pápa. Ezért jár az autonómia a székelyeknek. Nem odalépett egy szekus, letakarol a magyar feliratot. Nem, és ha ezt nem tette volna, akkor nem járna a székelyeknek az autonómia. Nem gondoltuk, hogy Románia 2020-ra egy szörnyállam lesz. Ma Románia egy szörnyállam lett. És ha Románia nem lenne egy szörnyállam, de Gergely, ha Románia nem lenne ma egy szörnyállam, nem vált volna szörnyállammá, akkor nem kéne autonómiát adni a székelyeknek. Mindenképpen kellene autonómiát. Akkor miért kellett megszavazni a csatlakozásukat, Gergely? Én szerintem meg kellett szavazni azon a törvényen. Hiszen Orbán megszavazta. Orbán Viktor szavazatából következik, hogy mit kellett tenni. Mondod. Hiszen szavazott. Meg jól nagy marhaság. Én tavaly jártam utoljára Romániába, a Tusnádfürdői találkozón, mondjuk én elérztem magam szörnyállamban, meg ott az ott bulizó tízezer magyar fiatal sem hiszem, hogy olyan különösebben szörnyállamba éreztem. Olyankor nem szörnyállam. De szuverén állam. De azért éreztem volna ott, mert például tavaly Tusnádon nem tudtad, hogy például azért nem tudsz szállást kapni a fesztivál színhelyéhez közel, mert a román kormány a román nyugdíjalap segítségével a Tusnádi fesztivál idejére lefoglalja az ottani román tulajdonú szálláshelyeknek az összes szobáját, nehogy a magyaroknak jusson szálláshely. Kell az autonómia, akkor is szörnyállam volt Románia, csak ott azért nyilván kicsit bársonyosabb arcát mutatja, amikor ott van 1000 kamera érted a helyszínen. Lesz ebből valami szerintetek össze fog jönni, és hogyha összejön, akkor milyen következménye lesznek visszatérve az aláírás gyűjtésre. Egyébként ugye ez az Európai Uniós jogra, tehát az Európai Unió egyik alapszerződési pontjára hivatkozik, amely garantálja ugye a kisebbségek, különösen a periférikus helyzetben lévő kisebbségek. Egyébként nagyon érdekes a székelyföldi civilek kezdeményezése, ugye ez az aláírás gyűjtés, és a mai balliberális politikai elit követelése közti nagy különbség. Ugye a mai balliberális elit, mondjuk Donát Annától kezdve Újhely Istvánig, azt követeli Brüsszelben, hogy vonuljon be minél hamarabb a Vörös Hadsereg Magyarországra, vagy ha az nem lett, akkor vonuljunk be Benes és az Antant. Ugye a történelmi előképek ezt követelték annak idején. Ez például ugyanebben a témakörben úgy mutatkozik meg, hogy a magyar baloldal azért lobbizik Brüsszelben, hogy a magyar kormány ne osztogathasson fejlesztési pénzeket az önkormányzatoknak, hanem az önkormányzatok a brüsszeli nagytestvértől külön-külön lobbizhassák ki maguknak. Most éppen ugye sikerült is elérni, hogy környezetvédelmi támogatásokat ilyen úton lehet megkapni. Mit kérnek a székely civilek hozzájuk képest? Azt kérik, hogy Székelyföld autonómiája teremtse meg a saját önkormányzatiságát, és ez az önkormányzat oszthassa szét az Európai Unió fejlesztési pénzeit, és akkor talán a színmagyar parajdon 10 panzió fejlesztésből 10-et nem románok fognak tudni megcsinálni. Oké, de azért az elején már tisztáztuk, hogy most ennek a magyar ellenzék nem állt keresztben a kezdeményezésnek, sőt, oda állt mellé támogatni. Szavakban, de az is szép tett volt. Tehát önmagában ez is nagyon szép, ezt el kell ismerni. Európai Bocsánat, de akkor maradjunk ennél a témánál. Tehát ha nem szavakban állt volna mellé, akkor Gyurcsány Ferenccel, aki ebben a pillanatban is ugye teljes mértékben ellenzi a székely autonómiát, teljes mértékben ellenzi az aláírásgyűjtést, a DK kifejtette a véleményét, hogy mindenki rohadjon meg, nem kell aláírni, ugye Bauer Tamás járt ebben az élen, de gyakorlatilag teljes Gyurcsány Ferenc ezt az álláspontot képviselte. Ha következetes lenne mondjuk Karácsony Gergely vagy Fekete Győr András, akkor a budapesti önkormányzatban meg kellene szakítani az együttműködést Gyurcsány Ferenccel, megjegyzem, mindenkinek sokkal jobb lenne, mert akkor nem Gyurcsány Ferencnek hívnák a főpolgármestert, hanem újra Karácsony Gergelynek, tehát mindenkinek egy nagyon előnyös történet lenne ez. Mi lenne veletek a Gyurcsány nélkül? De bocsánat! Szóval én fogadtam el, hogy Gyurcsány költse el az összes pénzemet, és Gyurcsány szabja meg az összes döntésemet, vagy Karácsony Gyurcsány én kampányoltam 2010-ben azzal, hogy Gyurcsány Ferencen számon fogom kérni a meggazdagodását, meg a szemkilövetéseket, meg a költségvetés hamisítást, vagy Orbán Viktor. Jó. Én kampányoltam azzal, hogy bíróság elé fog állni Gyurcsány Ferenc, 2010-ben én kampányoltam azzal, vagy Orbán Viktor. Én, ha jól emlékszem, nem én voltam. Az Európai Unió, csak hogy mi az autonómia akadálya, mi az autonómiák legfőbb akadálya az Európai Unióban. És ez valójában ez a székely autonómiának a legfőbb akadálya, az én szememben. Az Európai Unió az nem a franciák, hanem a németek nacionalizmusa ellen jött létre. A franciáknak a nacionalizmusa ugyanis a napóleoni háborúk óta nem expanzív, nem terjed túl az ország határain. Tehát nekik meg van engedve. A francia államrezonnak a születése óta Richelieu, Talleyrand, De Gaulle közt nincsen vita az a fölött, hogy a francia nemzet egységes és oszthatatlan. A francia nacionalizmusnak, annak a franciák tudatában, és ezáltal az Európai Unió szellemiségében nincsen ilyen pejoratív jellege. Az a neve, hogy fraternité. Ez a testvériség. Na most a franciák két világháborút nyertek meg, nekik senki sem diktálhatja le, hogy az országukban a határaikon belül miként rendezkednek. És hogy kik rendelkeznek autonómiával, és kik nem. Párizs rendelkezik a hatalommal, és nincsenek kisebbségek Franciaországban. Franciaországban franciák élnek. Ez az ő elvük. Ha viszont ez igaz, ha viszont ez igaz, akkor a román állampolgárok is mind románok. Na ez itt az igazi probléma. Ezért nem tudnak a székelyek autonómiához jutni. Mert ha Franciaországban franciák élnek, mert az a személyigazolványukban francia állampolgárságban és ebből fakadóan francia nemzetiségük, akkor a román nemzetállam is ugyanerre tud hivatkozni. És sajnos ez a legfőbb akadálya az autonómiának Európában. Elnézést kérek tőled a kis történelmi kitekintésért, és hogy Gyurcsányról nem is esett szó. Csak szerettem volna egy tágabb perspektívát adni az autonómia akadályának, akadályához, vagy akadálya mellé, mert úgy gondolom, hogy elsősorban nem elvi akadálya van, hanem a francia államrezonnak az érdeke az, hogy az autonómia ne teljesüljön az Európai Unióban, hiszen akkor nekik is autonómiát kéne adniuk a kisebbségeinknek. Márpedig nincsenek bretonok, franciák vannak. Ez a hozzáállásuk. És sajnos ez áll a székely autonómia útjában elsősorban. Jó, hát azt lehet mondani, ami mondjuk a szolgálatokat, amikor összemérik ugye a japán összeesküvők és a amcsi farmerek a bránerüket, és akkor születik egy megállapítás, amire Ramcsik azt mondják, hogy ez mondjuk igaz. Tehát amit elmondtál, az tökéletesen rendben van, csak nem klapol mindazzal, amit az előző fél órában mondtál, hiszen hogyha létezik egy ilyen igazságtalanság Európában, az Európai Unióban, amit most kifejtettél, a győztesek igazságtalanságai már 100 éve, akkor neked fel kellene lázadnod ellene. És nem pedig megmagyarázni, hogy a székelyeknek miért nincsen igazuk, és miért nem... Mikor mondtam, hogy nincs igazuk a székelyeknek? Az aláírás gyűjtöttnek, aki szerinted a Fidesz, meg mit tudom én, tehát nem kellene... Mikor mondtam, hogy nem jár a székelyeknek? Mikor mondtam, hogy nem jár a székelyeknek az autonómia? Hát, hogyha én... Mondtam egy szóval, hogy nem jár nekik. Autonómia párti vagyok, pusztán csak annyit mondtam, hogy nem... pusztán a székelyeknek jár, hanem minden európai kisebbségnek jár az autonómia. És megneveztem ennek a legfőbb akadályát, a franciákat. Hogy kéne ennél jobban föllázadnom ez ellen? Mint hogy megnevezem, hogy a franciák tehetnek erről. De mit vársz még tőlem? Robert, ha én mondjuk a Székely Nemzeti Tanács alapítójaként a sófalvai kocsmában hallgatnám a képernyőről a te beszédedet, arról, hogy nem is én gyűjtöttem össze az aláírásokat, hanem a Fidesz, de azt is bénán csinálta. Kinyílna a picska zsebembe. Biztos, hogy így megmarkolnám a picskát a zsebembe. Tehát meg is szurkálnál talán. Nem szurkálnál talán. Nem, székelyek közül. Mert a székelyek nem cigányok. Na jó? Oké, jó. Jön a kérdés-válasz szekció. Gergelytől kérdezném, mit gondol, ha a Székelyföld autonómiájáért cserébe az lenne az ár, hogy lemondjanak a szavazati jogukról Magyarország belügyeivel kapcsolatban, a Fidesz támogatná-e? Jó, hát hány képviselőt juttatnak a határon túli magyarok a parlamentben? Hármat? Körülbelül, vagy négy? Hármat. És közülük ugye nagyon-nagyon sok olyan határon túli magyar szavaz, aki itt fizet adót, itt tanul, és Magyarországhoz ezer szálon kötődik. Ez az egész intézményrendszer, aminek ellenében ez a kérdés megfogalmazódott, az nem azt a célt szolgálja, hogy Orbán Viktor hatalmát plusz két vagy három képviselő biztosítsa, hiszen annál mindig jóval többel nyert az elmúlt ciklusokban a Fidesz, hanem azt szolgálja, hogy Magyarország, a magyar emberek a teljes Kárpát-medencében biztonságban és otthon érezhessék magukat. És nekem meggyőződésem egyébként, hogy a Kárpát-medencében a magyar állam kért és nem kötelező oltalmával tanuló, dolgozó, utazó, mozgó magyarok sokkal erősebbek, mint bezárva a kis Magyarországba. Gazdaságilag sokkal potensebbek, politikailag sokkal meghatározóbbak. Tehát ez egy nagyon jó intézményrendszer, és maga kis Magyarország állama, az itteni adófizetők, a magyar költségvetés is sokkal-sokkal többet nyer ezen, mint amennyi kockázata van annak, hogy majd az a három darab képviselő majd gonosz módon meghatározza mondjuk a budapesti szavazók helyett az országos politikát. Robi, akarsz majd? Tehát magyarul nem lehet, alma vagy körte, nem lehet összehasonlítani, székely autonómia is kell, és valamilyen módon a magyar politikába a határon túli magyarok beleszólását biztosítani kell. Az, hogy hogyan, hány képviselő, az a képviselő, milyen legitimáció rendelkezzen, ez egy legitim vita egyébként, tehát arról lehet vitatkozni. Jó, hát erre vagy nem ti vagytok hivatottak megválaszolni, de érdekel a véleményetek. A székelyföldiek elleni román jogsértések miatt mikor emel szót végre a magyar kormány? Még egyszer? A székelyföld elleni román jogsértések miatt mikor emel szót végre a magyar kormány? Hát én úgy tudom, hogy például az emlegetett Úzvölgyi ügybe, a zászlóbetétásos ügyekbe, azért ne felejtsük el, hogy március 15-én, tehát azért a szabadságharc legcsodálatosabb győzelmeinek egy jelentős része Erdélyben és a Székelyföldön született. Ugye székelyek nagyon erős ellenállást tanúsítottak és részt vettek huszárként a császári erőkkel szembeni mindenféle hadi cselekedetekben, és Székelyföldön például a március 15-e az egy nagyon komoly ünnep, nagyon nagy becsben tartják, és csak ezt képzeljük el, hogyha valaki március 15-én kiteszi a Magyar Honvéd a piros-fehér-zöld zászlóját, akkor több százezer forintnak megfelelő büntetés jár érte. Na most ezekért a durva jogtiprásokért a magyar kormány diplomáció úton következetesen is mindig tiltakozik. Tehát meg kell nézni, a hírarchívumban meg lehet találni ennek a nyomát, bekérhetik a nagykövetet, jegyzéket küldenek, és így tovább. A magyar kormány fürdőzik az ilyen konfliktusokban. Ez az igazság. És a román kormány is. Szerintem ebben szövetségesek. Az ilyen konfliktusokban szövetségesek. Romániában a baloldal is nacionalista, és a baloldal is magyar gyűlölő. Ahogyan magyaroznak Romániában, hát meg ahogyan orbánoznak Romániában, hát Orbán Viktor belekóstolhat abba, hogy milyen Soros Györgynek lenni egy másik országban. Egyébként érdekes szerintem ez kapcsolódóan, hogy amennyire visszaemlékszem, az erdélyi magyaroknak mindig akkor volt egy kicsit jobb, amikor Romániában inkább egy ilyen jogközép liberális kormány volt. Hát nem, pont fordítva érdekes módon újabban már a baloldali román kormányzatok magyar barátabbak és patriótábbak, mint a mostani román jobboldal. Mit gondoltok arról, hogy az EMMI alá tartozó Magyarságkutató Intézet munkatársa, Raffai Ernő történész, egy nagyhatalom, például Oroszország támogatásával visszaszerezhetőnek tartja Erdélyt? Ez nem áll ellentétbe a székely autonómiával? Vagy az Európai Unióval? Szerintem Raffai Ernő, akinek egyébként olyan fontos munkái vannak, és nagyon fontos kutatásai, sok minden, amit más nem mert megcsinálni, például a szabadkőműves dokumentáció feldolgozása, ami egy unikum, hát ne haragudj, ugye Magyarországon, marasságon röhög, ugye Magyarországon Hortiék lefoglalták a teljes szabadkőműves gyakorlatilag levéltárat, és itt egy olyan kutatási anyag van, ami sehol a világon máshol nem áll rendelkezésre, és ugye jó a levéltárban ezt kutatja, nagyon érdekes dolgokat ír belőle, ez a mondata viszont egy oltári, kártékony és ráadásul valótlan vágy és kijelentés. Azért ne felejtsük el, hogy amikor az oroszok katonailag segítettek a történelem során a magyaroknak, vagy Magyarországnak, vagy bármit csináltak idézőjelben, amikor segítettek, akkor annak mi nagyon megittuk a levét. Orbán Viktornak is szólja le. Többnyire itt felejtették magukat, vagy nagyon nagy kárt okoztak. Ha úgy veszük, közvetve Trianon és az oroszoknak köszönhető, hiszen az ő beavatkozásukból adódik az, hogy gyakorlatilag nem jött létre a magyar függetlenség 1849-ben, és így belesodrottunk ebbe a borzasztó első világháborúba. Tehát oroszoktól katonai segítséget várni Nagy Magyarország helyreállítására szerintem egy nagyon elszállt és rossz gondolat. Ellentétben az atomerőművel, ami kiváló ötlet. Ebből számodra az következik, hogy mostantól még... Gazdaságilag eladósítani magunkat annak az Oroszországnak, amelyiktől katonai szövetséget ne várjunk, hát ez viszont a nemzeti politika. Ellenben Soros Gyuri bártól felvenni az ajánlatot örökadósság levelet, na az a tuti. Nekem magyarázzál, én sosem vettem föl Soros Gyuri bácsitól semmit. Ellentétben Orbán Viktorral már, ha már itt tartunk, aki Soros ösztöndíjjal tanult Angliában. Egész addig, amit csalódni nem kellett benne. Jaj, ellentétben mondjuk velem, aki a kurva életben fillért nem vettem föl Soros Gyuri bácsitól. Tehát ha már Orbán Viktor és Soros György kapcsolatát veszük alapul, hát Orbán Viktornak volt miben csalódnia. De nem volt egy hűbér, amiből de, hát miben hát de nem is de egyedüliként nem is kerültél be a győztes budapesti koalícióba. Nem veszed észre a kettő közötti összefüggést? De észreveszem, nagyon határozottan észreveszem. Nem voltál rajta baloldali ember létedre, nem voltál rajta a Zsorzsi bácsi fizetési listáján, nem lett belőled budapesti politikus. Mindenki a másban, az összes riválisban volt, amíg Szél Bernadett is visszamászott. De látod, mindenkiből lett belőled nem. De látod, a két pecsét gyűrű közül egyiket sem muszáj megcsókolni. Látod? Se az Orbánét, se a Sorosét. Látod, lehet így is élni. És látod, nem sorvadta meg. Láttam, minket pecsétgyűrűket csókolni. Ne, ez biztos vagyok benne, hogy a hátsó szobában zajlik. Jó, ne érjük el a színvonalat, amihez nem egy ilyen jó bor, hanem inkább egy kevert illik. Szóval, úgyhogy... teljesen más témában, de jött egy kérdés meg Gergőnek. Még mindig tagadod-e Gergő az újságírói függetlenség puszta tényét, vagy létét is? Tehát megpróbálom értelmezni ezt a kérdést, mindig tagadom-e az újságírói függetlenség puszta létét? Nem tagadom, én azt állítom, hogy amit mi írunk és mit csinálunk, azt mindig meggyőződésből és a saját küldetéstudatunkból tettük. Különben nem indítottuk volna mondjuk a Pesti Srácok.hu-t 3 forintból egy 25 négyzetméteres garzonlakásba. A NER önsajnálata. A NER szociális önsajnálata és panasz áradata. 3 forintból. Én azt mondom, hogy a mi munkánk legalább annyira autonóm, és legalább annyira elfű, mint amennyire a második oldalon dolgozó emberek. Na, így pontos! Így pontos! Oké, tökéletes. Na, szóval így egyetértünk. Örülök, hogy megnevettethettelek. Oké, köszönöm.